Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 10 dzień listopada, godzina 9. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie kryzys na polsko-białoruskiej granicy, kolejne unijne sankcje wobec Białorusi i rekord czwartej fali pandemii. W najbliższych tygodniach sytuacja na granicy będzie dalej eskalowała, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Wieczorem grupa migrantów przedarła się przez polską granicę w okolicach Białowieży. Wszyscy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, wydano wobec nich postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Zostali odprowadzeni do granicy. Należy się przygotować na to, że takie sytuacje będą się zdarzały, przyznał w Polskim Radiu 24 minister Paweł Soloch. Musimy być przygotowani na wiele miesięcy kryzysu na naszej granicy. Teraz jest więcej takich elementów agresywnych, bezpośredni atak na funkcjonariuszy, więcej jest migrantów zdeterminowanych, żeby przemocowo wejść, rzucając gałęziami i kamieniami itd. Więc po prostu musimy być przygotowani na eskalację. Wobec eskalacji napięcia na polsko-białoruskiej granicy nasz rząd wystąpi o rozszerzenie unijnych sankcji wobec Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj w Sejmie, że wystąpi o to na najbliższym szczycie Unii. A wspólnota kończy pracę nad piątym pakietem sankcji wobec Białorusi za wykorzystywanie migrantów do ataku hybrydowego. Z ustaleń naszej korespondentki w Brukseli Beaty Płomeckiej wynika, że są już ustalenia, by rozpocząć dyskusję o szóstym pakiecie. W ramach piątego pakietu sankcyjnego około 30 osób i firm zaangażowanych w proceder masowego sprowadzania migrantów ma być wpisanych na czarną listę. Z moich informacji z ubiegłego tygodnia wynika, że restrykcje mają objąć linie lotnicze, w tym białoruskiego narodowego przewoźnika, który cały czas leasinguje samoloty od irlandzkich firm. Teraz Belawia ma być pozbawiona technicznego wsparcia z Unii. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że w trakcie prac nad nałożeniem sankcji na linie lotnicze dyskutowano też o objęciu nimi tureckiego przewoźnika, bo on odgrywa dużą rolę, organizuje m.in. wspólne loty z Belawią. Ale inny mój rozmówca powiedział, że sprawa jest delikatna, bo Turkish Airlines mają połączenie ze wszystkimi europejskimi krajami. Z ustaleń ekspertów wynika, że Stambuł jest jednym z punktów dowozu migrantów obok Dubaju i Moskwy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zarówno Unia, jak i NATO powinny się bardziej zaangażować w rozwiązanie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy, mówi były dowódca jednostki wojskowej GROM generał Roman Polko. Dobrze by było, żeby biurokraci przeszli po prostu do działań. Białoruś można zatrzymać w bardzo prosty sposób, blokując nie tylko przestrzeń powietrzną Białorusi, ale to już by wystarczyło, ale nawet blokadą gospodarczą. No Białoruś jest bardzo związana gospodarczo z Europą. Rosja też jest za bardzo związana z Europą. Niestety wygrywają czasem interesy takie dwustronne, które zmniejszają tą skuteczność. A na temat sytuacji na naszej wschodniej granicy premier Mateusz Morawiecki będzie dziś rozmawiał w Warszawie z przewodniczącym Rady Europejskiej. Charles Michel przylatuje wczoraj, opowiedział się za unijnym finansowaniem muru na granicy. Punktualnie o 11.11 w szkołach w całym kraju uczniowie odśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. To w ramach akcji Szkoła do hymnu. Martyna Szymczakowska. Z uwagi na zasady reżimu sanitarnego, ministerstwo rekomenduje śpiewanie hymnu w mniejszych grupach, mówi rzeczniczka resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska. Szkoły, które będą pracowały w trybie zdalnym lub hybrydowym, zachęcamy do tego, aby odśpiewały hymn w formie online. Jak dodaje Anna Ostrowska, odśpiewanie hymnu w szkołach to dobra lekcja patriotyzmu. W ten sposób chcemy włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie kolejnej już rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wczoraj do akcji Szkoła do hymnu zgłosiło się ponad 15 tysięcy szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rekord czwartej fali pandemii. Ponad 18,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa ostatniej doby potwierdził resort zdrowia. Ujawnił w jednej z prywatnych rozgłośni radiowych wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. A wczoraj nowych zakażeń COVID-19 było o 5 tysięcy mniej. Ostatni raz ponad 18 tysięcy przypadków koronawirusa było w połowie kwietnia. Pełne dane resort zdrowia przedstawi za 1,5 godziny.

Zacznijmy od tego, jak narodził się pomysł na musical, bo chyba tak mogę powiedzieć, o Agnieszce Osieckiej. W jaki sposób on się narodził i kto był takim pomysłodawcą? Ja myślę, że narodził się w głowie Romana Dziewońskiego, a ja dowiedziałem się, no jak należy się spodziewać, w taki sposób, że po prostu pan Roman zaprosił mnie do siebie i wyłożył te wszystkie elementa, że tak powiem. No i zastanawialiśmy się wspólnie, jakie piosenki mogłyby wchodzić w grę, jacy artyści mogą być zaproszeni. Nie wszystkich da się zaprosić, nie wszyscy są wolni w tym terminie, ale to już są takie sprawy techniczne i drugorzędne, powiedziałbym. Więc jeszcze raz powiem, że to się narodziło w głowie pana Romana Dziewońskiego, a ja miałem, jak się okazuje, 13 utworów, wspaniałych piosenek różnych kompozytorów, że wymienię Krzysztofa Komendę, Seweryna Krajewskiego, no, zespół Szkaldowie. Właśnie, bo to jest, ten musical jest takim zwieńczeniem całej akcji, która była u nas w Trójce prowadzona pod takim wspólnym szyldem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Tutaj też w Trójce przed południem mieliśmy takie audycje wspomnieniowe. Był głos Agnieszki Osieckiej, która kiedyś przecież prowadziła u nas w radiu właśnie swoją audycję. To jest taka bardzo osobista relacja radio Agnieszki Osiecka, także przecież występują w spektaklu artyści, którzy ją znali dobrze. Tak. To dla mnie to jest jakby wyróżnienie wielkie, bo ja pochodzę ze środowiska jazzowego, tak to powiedzmy od razu, i to co mogę zaoferować, to jest akompaniament. I mogę zaoferować swoje ucho i oko oraz farbki i pędzelki takie, którymi dysponuję w sprawie. Natomiast to, kogo spotykam po drugiej stronie, to są wspaniali aktorzy, przede wszystkim specjaliści od słowa. I na tej, że tak powiem, w tej materii moje wiadomości są skromne, natomiast staram się być pomocnym, jak tylko można. To jest bardzo ciekawe, że tu się spotykają osoby, które, że tak powiem, materią taką główną jest słowo, a moją materią główną jest dźwięk. I teraz chodzi o to, żebyśmy razem podróżowali, tymi, że tak powiem, naszymi przewodnikami w tej podróży jest Agnieszka Osiecka. No i właśnie też przewodnikiem w podróży też młodych ludzi jest Agnieszka Osiecka. Posłuchajmy, jak to najmłodsze pokolenie interpretuje jej utwory. Niech żyje bal. Trwa tyle co taniec, fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec. Jazda i pasta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serce upadłość ogłoszą, bal, masz na bal. Szalejcie aorty, gdy idę na korty. Robotop w rękach się pal. Miasta nie czułem, jajcie jak porty. Bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony. Zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony. I pij zdrowie dam. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Bo to życie to bal. Jest na bale. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Niech żyje bal. Orkiestra gra. Niech żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Niech żyje bal. Dzień warty dnia. Niech żyje bal. A to życie zachodu jest warte. robotnik i boa, grzechotnik, z niebytu wynurza się wal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę. Rusza, wyrusza na bal. Słucha go, słucha tam i swój gitar, bo wyłączy nam po środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron Borias. Tu mamy bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Bo to życie to bal, jest na bale. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale, nie, nie. Orkiestra gra. Niech żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Niech żyje bal. Dzień warty dnia. Niech żyje bal. A to życie zachodu jest warte. To były słowa Agnieszki Osieckiej, a z muzyką Seweryna Krajewskiego z nami jest pan Bogdan Hołownia. Jak się panu podobały te farbki i pędzelki młodego pokolenia, czyli grupy Bibobit? I jak oni wymalowali Agnieszkę Osiecką? No, wspaniała wersja. Jestem zaskoczony. Gdybym miał to jakoś skomentować, jakoś określić, to powiedziałbym, że ta piosenka jest jakby, w tej wersji jest jakby ze snu, z drugiej strony jakiś potok myśli, gonitwa myśli, jedzie jakiś pociąg, pociąg dziejów, pociąg czasu i na końcu maszynista uśmiecha się i mówi, że warto. Warto, warto. Odważna wersja, ale naprawdę udana. Jakie utwory będziemy mogli wysłuchać już w najbliższą niedzielę w spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej? No więc utworów jest 13 i większość jest, będzie śpiewana, ale są takie, które będę tylko jakby grał instrumentalnie. Więc ja może wymienię tak kilka, więc ludzkie gadanie, to jest Seweryn Krajewski. Ja się cieszę swoją opinią, damą być, chwalmy pana, ach panie, panowie, ta nadzieja, moja ballada, wsiąść do pociągu, by jakiego sztuczny miód, ja nie chcę spać, życie nie stawia pytań, pożegnanie poetki, jeszcze zdążę. Przepraszam, że tak podałem od razu wszystkie, ale wolałem tak, niż zagłębiać się tam w szczegóły. Ale scenariusz jest nadal tajemnicą, także no niewiele tutaj zdradzamy na antenie, drodzy państwo. Jakim twórcą była Agnieszka Osiecka dla muzyków? To jest, tak jak teraz przed chwilą słyszeliśmy tą piosenkę, rzeczywiście można ją interpretować na wiele sposobów. Co jest takie charakterystyczne dla jej twórczości? Ja powiem tak, że punktu widzenia muzyka, czy z punktu widzenia osoby akompaniującej, ważne jest, powiedziałbym tak, tylko niech to nie zabrzmi, ważna jest symetria wypowiedzi, symetria myśli. I to w ramach tej symetrii mamy też układ akcentów, prawda? I no jak to można tak ładnie określić, to po prostu, że tekst napisany przez panią Agnieszkę łatwo się śpiewa i od razu wiadomo, jak, że tak powiem, te nutki melodyczne, które nutki mają się układać pod którymi sylabami. I proszę mi wierzyć, nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, bo już tam nie będę, że tak powiem, wchodził w szczegóły, ale to jest naprawdę istotne dla muzyka, dla akompaniatora. Tak jak powiedziałem wcześniej, no ja się skupiam na dźwięku, śpiewający aktor, solista skupia się na słowie i teraz ja do pewnego momentu mogę mu dopomóc, ale jaki jest inny problem, że zwykle aktorzy śpiewający wolą mieć raczej taki sam akompaniament, a muzyk jazzowy nigdy dwa razy tak samo nie zagra. To jest taki mój mały smuteczek. Czyli ja muszę powiedzieć, dobrze, będę się starał grać cokolwiek, to znaczy będę się starał grać tak samo, prawda, żeby aktor miał komfort. Jak długo, jeśli chodzi o pańską karierę, jak długo pan pracuje z piosenkami Agnieszki Osieckiej? No to trudno powiedzieć, jak długo, znaczy piosenki pani Agnieszki trafiły już, że tak powiem, na monitor mojej duszy dosyć dawno, ale tak, żeby systemowo, to nawet trudno powiedzieć. Kiedyś były takie programy Śpiewajmy Osiecką i one były, zdaje się, początek miały na warszawskiej Pradze w jednym z domów kultury i ja tam miałem zaszczyt akompaniować. To już było, nie wiem, ze 20 lat temu. To był ten czas, z którego się wiele zaczęło. Możemy jeszcze teraz wszystkich słuchaczy zaprosić konkretnie na koncert. Czy mógłby pan to zrobić dla nas? Tak, chciałbym serdecznie zaprosić. Koncert odbędzie się 14 listopada w Trójce, czyli na ulicy Myśliwieckiej. No, zapraszam w imieniu Romana Dziewońskiego, który jest pomysłodawcą i jest osobą prowadzącą cały koncert. Mam nadzieję, że będzie miło. W takim razie zapraszamy w niedzielę najbliższą już o godzinie 20:00. Spektakl Mamy Kota na Punkcie Osieckiej. Z nami był szef muzyczny tego spektaklu, Bogdan Hołownia. Bardzo dziękujemy. A my mamy dla państwa zaproszenia właśnie z tej okazji na ten spektakl, w którym wystąpią między innymi Ewa Błaszczyk, Artur Żmijewski, Piotr Frączewski. Proszę wysyłać do nas maile na adres trójka przed południem@polskieradio.pl. Życzymy powodzenia i czekamy na zgłoszenia, no bo warto naprawdę. Pretend. Trójce przed południem czas na tajemnicze zaproszenie Katarzyny Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Kto z Państwa lubi rozwiązywać zagadki, odkrywać tajemnice, rzeczy niejasne wyjaśniać, niezrozumiałe zrozumieć, nieprzeniknione przeniknąć, niezbadane zbadać, niezgłębione zgłębić, a to, co wydawało się niepojęte, pojąć i umieć wyjaśnić innym. Przygoda. Tajemnica. Kto tego nie lubi? Tego rodzaju wyprawy mogą prowadzić na dalekie bezdroże Arktyki, w głąb matki Ziemi, ale równie dobrze mogą koncentrować się wokół krzesła, biurka i kartki. Do każdej z tego rodzaju wypraw trzeba przygotować narzędzia pracy, zgromadzić to i owo. A głównym narzędziem jest jednak, jak się okazuje, mózg. A do tego zdaje się, że najprzydatniejszy jest umysł ścisły, a najbardziej ten z matematycznym zacięciem, bo to tego typu ludzie najczęściej przełamywali schematy, odkrywali nowe ścieżki. Zasadniczo, jak się przyjrzeć odkrywcom mikro czy makro świata, myślicielom, podróżnikom, naukowcom, to lubili cyfry, logikę. Myślenie, w ogóle myślenie lubili. Posiadanie umysłu ścisłego poza tym nie wyklucza bycia humanistą, nawet przeciwnie. W końcu człowiek to największa zagadka ludzkości. Konstrukcja cepa, proszę Państwa, niby prosta, a przełomowa w rolnictwie. Konstrukcja koła, maszyny parowej, komputera powstały w czyichś umysłach. Kody, zabezpieczenia też długo powstawały bezpośrednio w czyichś umysłach. Oczywiście nim komputery przejęły pewne funkcje, ale nadal bez programistów i hakerów ani rusz. Z kombinacji słów określających to, co ukryte, rozum i słowo, powstał jeden wyraz – kryptologia. Dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. I tak, jedni zajmują się szyfrowaniem informacji, a drudzy ich rozszyfrowywaniem. I tu potrzebni są ludzie o wyjątkowych predyspozycjach. W warszawskiej galerii Kordegarda otwarto wystawę Enigma – zagadka rozwiązana, a na niej można zobaczyć polską maszynę do łamania kodów, która przez kilkadziesiąt lat znajdowała się w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Londynie. Ta maszyna została specjalnie skonstruowana przez inżynierów według teoretycznych założeń obliczeń matematyków, aby łamać szyfry innej maszyny, czyli niemieckiej Enigmy. Można zobaczyć też na wystawie samą Enigmę, a także krótkometrażowy film Enigma Mamy Nowiny, a jest to dokument przedstawiający nowe fakty dotyczące złamania Enigmy w oparciu o akta udostępnione przez francuski wywiad w 2016 roku. Jutro natomiast Muzeum Historii Polski organizuje grę edukacyjną poświęconą rozwiązywaniu zagadek wywiadowczych. Wystawa jest czynna do 28 listopada, a potem już wszystko trzeba rozkodowywać samodzielnie. Dobrej, rozszyfrowanej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Już za około 7 minut serwis informacyjny w Trójce, a w nim opowiemy m.in. o sytuacji na naszej wschodniej granicy.